Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Для дыпламатычных крыніцаў падчас свайго візіту ў Вільню Турчынаў прапануе Грыбаўскайце вярнуцца да праекту Пазняка. За 2 гады зняволення Лесь Бяляцкі падрыхтаваў за кратамі ўжо другую кнігу. Ігар Алінєвіч у апошнім лісце да маці дае сваю ацэнку падзеям ва ўкраіне. Расія перагнула. Трэнер тайбаксёраў Юрай Булат кажа, што ў жылах яго выхаванцаў цячэ кроў ваяроў ВКЛ. Пазней у нашай праграме падрабязнае інтэрв'ю са старшым трэнерам нацыянальнай беларускай зборнай. А таксама голас народа. На чый бок павінна стаць Беларусь у канфлікце Расіі і Украіны? Гэта тэмы бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся з намі. У Глыбоцкім раёне на Віцебшчыне каталіцкае таварыства «Карытас» распачало перадвелікодную дабрачынную акцыю. Гэтымі днямі 50 маламаёмных і шматдзетных сем'яў атрымліваюць прадуктовыя пакункі і іншую дапамогу. Рэпартаж Галіны Абакунчык. Перадсвяточная дапамога – гэта перадусім прадукты харчавання, алей, крупы, печыва, салодкія пачастункі для дзяцей. Атрымальнікі – сем'і з глыбокага і навакольных вёсак, а вяскоўцы маюць дадатковыя клопаты і патрэбы, якія самастойна вырашыць бывае вельмі складана. І кожная сям'я мае сваю няпростую гісторыю, кажа дырэктарка «Карытасу» Глыбокім Інна Вайцеховіч. Есть одна семья из нашего района. Там очень тяжелая ситуация. Летом 2013 года мама, папа ушли в лес, упало дерево, и родители троих несовершеннолетних детей насмерть убило дерево. И взяла опековаться сестра родная из двойни матери, которая погибла. И там лежащая бабушка, которая больна, брат тоже болен, они живут на хуторе. Они не просят о помощи так официально, что вот нам плохо, нам трудно, но, знаете, вот таких обычно людей очень заметно. Они там только брикет брали, буквально 5 минут назад отзванивались, благодарили за то, что получили они топливо. Католицкий «Карытас» у Глыбокім опекуется семьями у потребе, незалежно от их веровызнания. Семья Блышко з вёскі Заробіна православная. Бацькі працуюць у мясцовым калгасе и выховуюць 8 дзяцей. Старейшие неаднойчы бывали на адпачынку за мяжой, а молодшие атрымоўваюць адзенне и школьные прылады. Матуля Раіса удзяжана дабрачынцам за матэрыяльную і фінансавую дапамогу сям'і, але галоўная каштоўнасць – увага і духовная падтрымка саміх дабрачынцаў, кажа спадарыня Раіса. Меншыя дзеці ходзяць у школу, Карабоўская США, тут недалёка ад нас 8 клас ходзіць Каця, 7 Надзя, 6 клас Юлія Лілія, на мяне двайняшкі, і самы меншы Руслан ходзіць 4 клас. Матэрыяльна немножкі труднавата іногда бывае. Нам прысылаюць помощь перед Рождеством, перед Пасхой. Но иногда бывает, что слово намного лучше и легче становится. Вот человек восприяет духом, организация, они такое хорошее дело делают людям. Перед святочной доброчинной акцией у Глыбокім от «Карытаса» з'ява традиційная шматгадовая. Ладзяцца яны разам з мясцовым касцёлам, дзе іх называюць адным са складнікаў падрыхтоўкі да вялікадня. А гэта малітва, пост і міласэрнасць. Гэткім чынам дабрачыннасць – адна з формаў служэння людзям, кажа ксёнц мясцовага касцёла на Свяцейшай Тройцы айцец Вячаслаў. Такіх яшчэ дабрачынных акцый – цешкі на пасхальны стол, і потым грошы будуць назначаны на дапамогу менавіта ў час Пасхі. Безумоўна, вельмі цяжка ўбачыць усіх патрабуючых, ну, але думаю, что мы настолько ведаем добра наш город, не разделяючи, безумовно, люди на конфессийные принадлежности, пробуем просто допомагать усім, якія найбольш патрэбны, і дзе гэта дапамога правда может служить так само людям. Дабрачынную акцию на Глыбоцчыне «Карытас» будзе праводзіць цягам бліжэйшага тыдня. У неделю 6 красавіка у Вільні пачынаецца сустрэча кіраўнікоў парламента Украінаў Еўразвязу. На яе запрошаны і выканаўца абавязкаў прэзідэнта Украіны кіраўнік Верховнай Рады Александр Турчынаў. Ён, паводле дыпламатычных крыніцаў, уздыме пытанне аб транзіце ў Літву украінскай электраэнергіі праз Беларусь і стварэнні Балта-Чарнаморскага калектару. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот. Літоўскі бок уже офіцыйна паведаміў, раніцаю панядзелак Александра Туршынова прымуць. Спачатку спікер сейму Ларета Граўжыненя, а затым прэзідэнт Даля Грыбаускайця. Падчас гэтых размоў як мінімум двойчы будзе згаданая Беларусь. Найперш гэта тычыцца транзыту ўкраінскай электрычнасці ў Літву. Яшчэ 3 гады таму Кіеў прапанаваў Вільні пераганяць электрычнасць у Літву транзытам праз Беларусь. Але тады Александр Лукашенко не зацвердзіў гэты праект. Бакі не сышліся ў цане, і ўсё скончылася тым, што ўкраінская электрычнасць ідзе ў Літву транзытам праз Расею, абмінаючы Беларусь. На думку кіраўніка фонду Мізаса Ярослава Романчука, Беларусь згубіла на гэтым немалыя грошы. Кожны транзыт гэта нам капейка, і добра капейка. Гэта тыя рэчы, якія зробяць нас багацейшымі. Але тут справа ў тым, што калі з украінскага боку там гэтым усім кіраваў там гэты Клюев і Бойка з энергетычнымі баронамі, і ў них справа такая, калі іх чалавек, ну тады могуць яшчэ там цану знізіць, а калі не, тады не зніжаюць. Так што тут Лукашэнка таксама добра гэты расклад ведае ў справах энергетыкі, таму ён не пайшоў на гэта. Калі дамовіцца сёння і будзе беларускі інтарэс, я думаю, што Лукашэнка пагодзіцца. Прапанову вярнуцца да гэтай тэмы Александр Лукашэнка зрабіў Александру Турчынаму роўна тыдзень таму, калі прымаў цяперашняга кіраўніка Ўкраіны ў сваёй рэзідэнцыі ў Ляскавічах. Тады ж два Александры размаўлялі і пра стварэнне транспартнага калідору ад Чорнага мора да Балты. Мы дамовіліся аб тым, што ў бліжэйшы час у рамках існуючай сёння камісіі беларуска-украінскай урадавай разгледзім і, калі трэба, прыгатуем гэты транзыт, заявіў кіраўнік Беларусі. Літва, як і іншыя краіны Балты, таксама зацікаўленая ў гэтым праекце. Балта-Чарнаморскі саюз на пачатку 90-х гадоў быў адной з галоўных ідэяў Беларускага народнага фронту і ягонага лідара Зянона Пазняка. Асноўным распрацоўнікам ідэі Балта-Чарнаморскага калектару быў эканаміст Станіслаў Гусак. Дзеля справядлівасці адзначыў, ідэя гэтага праекту належала Міхайлу Байчышыну, намесніку старшыні народнага руху Украіны. Ён рыхтаваў другую міжнародную канферэнцыю па гэтым пытанні, але загадкава знік разам з усімі дакументамі. І я не выключаю, што да гэтага прыклалі руку расійскія спецслужбы, сказаў сёння Свабодзе, згадваючы той час Юрась Беленькі, намеснік Зянона Пазняка. Беларускі народны фронт успрыняў вельмі так сур'ёзна эту ідэю. Пачаліся нашы напрацоўкі, кантакты з украінцамі. І ўжо мы, фактычна дэпутаты апазіцыі БНФ, сталі рухавіком гэтай ідэі. І ў Мінску была праведзена канферэнцыя. Занадто я прымаў удзел тады ў гэтай канферэнцыі. Улады, ну, нават праявілі інтарэс нейкі, нават прыслалі сваіх чыноўнікаў. Меркавалася, што яны выступяць там з дакладамі, але потым далі задні ход, відна, як кажуць, вокрык з Москвы прагучыў. Але тут гаворка шла шырэй, шла гаворка, якую гучыў старшыня фронту Зянон Пазняк, што ў сітуацыі геапалітычнай, у якой мы знаходзіліся, не знаходзімся, з улікам тых канкрэтных вот чыннікаў стану эканомік балта-чарнаморскіх краінаў, гісторыі, то варта было прагледзець стварэнне садружнасці. І вот эта ідэя, ну, конечно, таксама ўсё рабілася Москвой, каб тарпедаваць эту ідэю. Кажа Юрай Збеленькі. А зараз апытанне свабоды. На чый бок павінна стаць Беларусь у канфлікце Расіі і Украіны? Каго падтрымаць? З такім пытаннем да Мінчукоў звярталася Інна Студзінская. Я думаю, с Россией. Как-то исторически мы ближе к России. А до Украины не ближе? Нет. У нас более со всеми менталитеты, во-первых, одинаковые. А с Украиной совсем другой. Я лишь у Украины. Потому что Россия имеет некие имперские замашки. И это уже выходит под контроль. Я лишь что Украина. Зараз таки конфликт помеж Россией и Украиной. Як вы лечите, на чьем боку повинна быть Беларусь? Россия. Мы же кореша. Ну, друзья. А с украинцами нет? То же самое. Ну, Россия, мы никогда ее не предавали, Россия нас не предавала. Украина тоже понятие растяжимое. Мне кажется, на стороне России. Ну, потому что... В союзе с Россией. А Украина так само братний народ. Они как-то больше отдалились от нас. Не было таких связей, как с Россией. Торговый союз особенно. Украина как-то поотдали от России. Они решили обособиться от нас вот всех. И не было каких-то прочных связей с Беларусью, я так думаю. Але после России Украина другие гандлёвые партнёры у Беларуси. Сейчас Украина разорвала с нами какие-то связи. Что поэтому... другая власть, можно сказать. Что она будет дальше делать, это без понятия. Будет ли она дальше с Беларусью поддерживать отношения, которые поддерживал Янукович? Вот зараз у конфликте помеж Россией и Украиной Беларусь повинна чей бок подтримливать? Довольно складанное питание, бо что лишить Украины, я навод не совсем разумею, что на данный момент с уладой робится. Украина была завжди для нас партнером, и мы завсёды гандлявали. Разделять Россию и Украину, мы все славяне. И традиционно. В Беларуси тут надо думать, если они больше будут с Украиной, а с Россией будут меньше сотрудничать, то тут уже будут проблемы в финансовом плане, потому что газ нам отключит, повысится цены. Ну, так что в данном случае, наверное, с Россией лучше всего. Даже не знаю. Пока нейтралитет вроде как, пускай поддерживается нейтралитет. На мою думку, она более поднимает сторону России, бо Россия газ, Россия это потоки грошей и сырья. Я не знаю. Украина рядом и Россия рядом. Во-первых, союзное государство, во-вторых, Беларусь была частью Российской империи. С Россией долгое время мы были одной страной, с Украиной не были, но все равно как-то, ну я не знаю, в общем. Зараз таки конфликт помеж Россией и Украиной. На чьем боку повинна быть Беларусь? Кого подтримать? Сама по себе. Сама по себе, да. И выживет тогда. Вельми складанное питание. Але я лечу, что Крым это частка России. Это историчная частка России. И она повинна быть зараз частка России. Ну а Беларусь кого подтримать повинна? А Беларусь? Мабуть, Россию, бо мы спокон веков с Россией соседские, братские народы. И лечу, что треба подтримать Россию. Это были меркования Менчукоу. Вы на хвалях радио «Свобода» – основная тема дня. Подчас своего визита у Вильню керовник Верховной Рады Украины Александр Турчинов поводля дипломатичных крыницов уздыме пытание об транзите у Литву украинской электроэнергии праз Беларусь. У Глыбоцким районе католическое товариство «Каритас» почало до Велика дня раздавать допомогу самым маломоемным – продукты, почастунки и навод брикет. Жонка Алеся Бяляцкага Наталя Пінчук атрымала за мужа прэмію шведскіх праваабаронцаў. Былы прэзідэнт Кіргізіі Курманбек Бакеяў і яго сваякі атрымалі завочна працяглыя тэрміны зняволення за спробу забойства замежнага бізнесмена. Бакеяў мае прытулак і жыве з сям'ёй у Беларусі. Трэнер тайбаксёраў Юрась Булат кажа, што ў жылах яго выхаванцаў цячэ кроў ваяроў ВКЛ. У столицы Швеции, Стокгольме, отбылось вручение премии оборонца громадянских правов году, якой за 2013 год угонорованы белорусский политвязень правооборонца Алис Беляцкий. Гэтую прэмію, заснаваную шведскай праваабарончай арганізацыяй Civil Rights Defenders, традыцыйна ўручаюць 4 красавіка, у дзень, калі быў забіты змагар за правы афраамерыканцаў Мартін Лютэр Кінг. За Аліса Бяляцкага прэмію атрымала ягоная жонка Наталля Пінчук. У кароткай размове з корэспандэнтам «Свабоды» Наталля сказала, што гэтая адзнака яе мужа – дадатковая надзея, што ўлады Беларусі ўсё ж вызваліць яго хаця б крыху раней. Гэтую і іншыя навіны жыцця палітвязняў сабраў Алег Грузіловіч. Больш працяглая размова у мяне адбылася з калегай Алеся Бяляцкага па працы ў вясне пра абаронцы Таццяны Равяка, якая таксама прысутнічала на ўручэнні прэміі абаронцы грамадзянскіх правоў году. Больше 2,5 года Олесь находится в Бобруйской колонии. И, на жаль, мы бачим только то, что идут певного рода дискуссии там, на высшем политическом уровне относно лёсу политвязня, утримлику и лёсу Олеся. Але пока что его на жыццё от этого не меняется. А что в апошніх листах он может что-нибудь написал про себе? Мы размовляем только про те речи, недотечные знаходжение там у турме, про его працу, про ягоныя творы, якія ён піша. Гэта ў асноўным змест наших лістоў. Зараз чакаем выхаду адной кніжкі Алеся. Рыхтуецца да выдання, уже, я думаю, к лету будзе яшчэ адна кніжка. А ўвогуле, хацела б сказаць, што гэты месяц, красавік, для нас такі свой асаблівы месяц святкавання 18-годдзя праваабарончага цэнтру «Вясна». І вельмі прыемна, што гэты месяц пачынаецца з узнагароды Алесі. Василь Парфянков прислав Скалюні ліст, у якім описав тиск на його з боку адміністрації. Прыцвязень цалкам пазбаўлены перадач, спатканняў і атаваркі, але пры гэтым не губляе мужнасці. Ён заклікае нас працягваць змаганне за курапатай, не забываць, што курапатам патрэбны трывалы нагляд грамадскасці, паведаміла грамадская актывістка, рэжысэр Войга Мікалайчык, якая лістуецца з Васілём Парфянковым. Сядет 8 месяцев, еще все лето, 8, и самая жахливая это зима. И поголодное это все, что самое, потому что кормежка шхулаховская, ниякая, а никаких передач у этой варки. Я працу не ведаю, ничего не писал. Думаю, он не працует, думаю, там и позбавили всего. Думаю, он не працует. Конечно, он великое привитание передавал усим и закликал боронить куропаты, он у кожном листе звертается. Боронить куропаты, не отступаться, бог это справа родности и памяти. Он так и пишет, будем памятать про куропаты, выживем. То бок, он у каждом листе просит, как я про куропаты передавала, как не забывалися, и что он про это сейчас памятает. Бог, это была ягоная справа у тым лику. Он отпахал все лето на Талаце, и он баранил куропаты и у намете горел. Был вязень площади 2010 года Василь Парфянков зараз отбывая год калённі строгого режима у горках, нібыта за порушение правил превентивного нагляду. Маці палітвязня Ігра Алінеевіча атрымала ад яго ліст, якого чакала некалькі тыдняў. Пра сябе Ігра Алінеевіч паведаміў, што ўжо прызвычаіўся да рэгулярных пасадак у ШИЗА. Гэтак у калёні называецца карцер. За што быў пакараны апошнім ШИЗА, Ігра Алінеевіч не напісаў. Тлумачэнняў, за што ён пазбягае, сказала маці палітвязня. Валентына Алінеевіч працытавала кавалак ліста сына, які тычыцца падзеяў ва Украіне. Активно слежу за украинской темой. Удивляет то, что эксперты все какие-то кривые, что называется, все наоборот происходит. Тем не менее согласен, что Россия перегнула. Мало того, что затронуто обычное международное право, так еще и спецдоговоры 90-х годов. У США нет выбора. Это тень на их авторитет. Думаю, все сделают экономически, причем публично. После этого вопрос, что произойдет с самой Россией. Рейтинг Путина раздулся невероятно, но это же его и погубит. От любви до ненависти один шаг. Но сейчас главное украинцы. Как глубоко все зайдет. Одна из проблем у политвязня Игоря Алінеевіча – отсутность звонков домов. Поводы Валентины Алінеевіч, ее сын хиба один из политвязнев, кому трывало не удается скористаться своим правом на телефоновании. Причин этого Валентина Алінеевіч не ведая. А 8 красавіка сканчаецца тэрмін палітвязня Мікалая Аўтуховіча. У нашай заўтрашняй праграме слухайце спецыяльнае даследаванне да дня выхаду на волю Аўтуховіча, як скаралі і знішчалі паспяховага бізнэсоўца з Ваўкавыску. Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Чаму Александр Лукашенко распачаў чарговую антыкарупцыйную кампанію? Ці карупцыя спарадзіла Еўрамайдан? Ці шмат крадуць у Беларусі? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, аглядальніца украінскай службы нашага радыё Наталля Чурыкова і кіраўнік ліберальнага клубу Яўген Фрейгерман. Глядзіце перадачу ў суботу 5 красавіка ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы. Праз месяц у Малайзіі пройдзе чэмпіянат свету па муай-тай, на які выправіцца прадстаўнічая беларуская дэлегацыя. Байцы разлічваюць істотна папоўніць і без таго багатую скарбонку медалёў. Пра феномен сучасных ваяроў, чыя перамогі неад'емна павязаныя з гістарычнай і моўнай спадчынай, гаворыць старшы трэнер нацыянальнай зборнай Юрась Булат. З ім пагутарыў Ігар Карней. Тайбокс – это вот уникальная з'ява, где наибольшая колькасць досягненняў пра нацыю беларусаў. У чым унікум? Хаця беларусы кажуць талерантныя, а не ваяўнічыя. Не раз задавалі сабе гэтае пытанне. Талерантныя беларусы, але мы адны з самых мацнейшых у свеце. Штогод у тройцы на чэмпіянатах свету і Европы не раз перамагалі ў агульнакамандным заліку. Чаму так? Мо гэта ў крыві нашай? Калі паглядзець нашу славутую гісторыю нашых ваяроў, яшчэ з вялікага княства літоўскага, войны праходзілі праз нашу тэрыторыю, прадзеды наваяваліся, пэўна, і некаторы час бацька гэтага гена перадалася мой нам. Можа гэта ў такое пакаленне цяпер за імі стаіць нейка маладыя. Я сам адношуся да аднаго з першых пакаленняў, якія пачыналі тайскі бокс на Беларусі то з пачатку 90-х. Першым заўжды цяжэй. Ну, безумоўна, то жорсткі від спорту. Калі неправільна робіш тэхніку, таксама можна траўмавацца. Калі робіш тэхніку жорстка, таксама можна траўмавацца. Гэта ніхто нам, на жаль, падказаць не мог. А вось зараз другое, трэцяе, чацвёртае пакаленне так баксёраў, мы ўжо трэніруем іх. Я ўжо, напрыклад, сваім магу паказаць. Не крош сюды. Вот тут ёсць такая пастка, а тут ты можаш трэнавацца так. Было б так добра, калі б на пачатку 90-х са мной быў такі дзядзька побач, як я сам. Проста ўжо сфарміравалася такая школа тайскага боксу, вось на нашых шышках, на нашых гематомах, як мы кажам, life experience, жыццёвым вопыце, і мы перадаем усе нашыя веды ўжо нашым вучням, ну, якія дастаткова паспяхова падтрымліваюць узровень тайскага боксу на сусветным узроўні, заваёўваюць залатыя медалі сусветных першынстваў, паясы чэмпіёнаў свету і так далей. У тайбоксе шмат людзей, якія гавораць па-беларуску. Можаце расказаць сваю гісторыю прыходу да беларускасці? У мяне была вельмі добрая настаўніца ў школе, Кароль Варварыя, якая прывіла вось гэтую любоў да беларускасці. Увесь час з такой узнёсласцю ішоў на ўрокі беларускай літаратуры і мовы. Ну і плюс мяне яшчэ бабулі і дзядулі усе, таксама як і мама і тата, яны настаўнікі. Па бацькавай лініі бабулі і дзядулі былі настаўнікамі матэматыкі, выкладалі на беларускай мове матэматыку, яны выкладалі ў вёсцы яшчэ. Калі ў нас яшчэ, без жалю нельга сказаць, былі беларускамоўныя школы, што канікулы прыязджаў да іх і з захапленнем слухаў, як яны размаўляюць па-беларуску. Гэта Слуцкі раён, Марканішча, Серагі, вось адтуль. Дарэчы, паўстанне Кастуса Каліноўскага было з тых мясцін. Пэўная асветніцкая місія. Прыходзяць маладыя тыя хлопцы. Можа, першы раз увогуле беларускую мову чуюць. Не, займаюся беларускамоўныя хлопцы таксама. Проста прыйшлі. А можа, праз, як кажуць, сарафанныя радыё прыйшло штосьці, што вось ёсць такі трэнер і беларускамоўны, і чэмпіён, і з традыцыямі, займаемся і па-беларуску размаўляем. У калектыве не так шмат нават і клубаў, і трэнеру, якія вучаць не толькі тайскаму боксу, кікбоксу, але і вучаць. Перш за ўсё, ты павінен быць добрым чалавекам, а ўжо па-другое, здолеш ці не здолеш навучыцца тайскаму боксу. Я за кожнага свайго хлопца з трэніроўкі адкажу. Каб ўсё-ткі захавалі вот эту лінію, якая была на пачатку 90-х, не ўводзячы двухмоўя, магчыма, нешта ў галавах я павінен быць крыху іншы закон аб мовах. Безумоўна, мы жывем у соцыуму, так, ён адкладае нейкі оціск на нашых і ўчынках, і на нашых думках, таму ад закона аб мовах штосьці ідзе. Не трэба зрабіць такім жорсткім, як прыйдзе там на Украіне, што вось толькі там размаўляюць па-ўкраінску. А калі людзі не ведаюць яе, і ў нас таксама, ну што ж ты зробіш, калі камуністы выбівалі з нас беларуску мову? Тое, што адбываецца зараз, я супраць гэтаму. Мы ў Беларусі не размаўляем па-беларуску, вёска перастала размаўляць па-беларуску. Навіны на расійскай мове, як гэта можна? Чаму тады ў Расіі не па-беларуску навіны, а па-расійску? Чаму ў Польшчы размаўляюць па-польску? Чаму ў Літве, там, у Латві, па-латышку, па-літоўску? Чаму адрозніваемся? Чаму такія вось нейкія забітыя? Чым горш? Вось як вы лічыце, з такой гісторыі сяргу белчаму на белы спрабаваць скрымінізаваць яго нават? Я так адношуся да гэтага нашага сцяга, як і вучу нават дачку, што гэта наш гістарычны сцяг, і не трэба ад яго адмаўляцца неяк і неяк забараняць. Быў рэферэндум, большасць па Савецкім Саюзе, неяк быць бліжэй да тых часоў, вырашылі, што вось чырвона-зялёны. Але я выхоўваюся, напэўна, ў іншых умовах. Мае настаўнікі мяне трохі інакш вучылі, і ставяцца і да гісторыі, і да сімвалаў, і да мовы, і да літаратуры. Вітаю нашы бел-чырвона-белы сцяг, лічу яго нашым, гэта наш гістарычны сцяг. Не трэба, каб людзі неяк адмаўляліся і рэзка адмоўна да там ставіліся, там забаранялі. Я супраць гэтага. Сама трактоўка, яна стэрэатыпная, што калі ты пад бел-чырвона-белым сцягам, ты аўтаматычна апазіцыянер. Такое ўражанне, што калі ты беларуску размаўляеш, ты апазіцыянер. Я не апазіцыянер. Спытайся ў каго-небудзь там на вуліцы, ці размаўляеш ты па-беларуску. Гэта сорамна казаць, што ў Мінску 90% напэўна сказалі, што не. Дурное стаўленне, кажу адразу. Некае такое клішэ, як сказаць, што ось, калі ты размаўляеш па-беларуску, ты апазіцыянер. Калі ты забіў чырвона-белы сцяг, ты апазіцыянер. Гэта наша гісторыя. Як можна ад гэтага адмаўляцца, не ведаю. Гэта ідзе не з маім сэрцам. Каб быў алімпійскім відам спорту, у нашых чыноўнікаў прынамсі галаўны боль адпаў. Чым праблема, што мол тайскі бокс не можа стаць алімпійскім? Шмат краін удзельнічаюць у чэмпіянатах свету, больш за 90 краін. У некаторых алімпійскіх відах праграм няма столькі краін на першынствах і чэмпіянатах свету. Ёсць некаторыя моцныя краіны ў гэтым свеце, якія лабіруюць свае інтарэсы. Кёрлінг у колькіх краінах распаўсюджаны гэты від спорту? Бейсбол 8 краін, а наш від спорту вельмі папулярны ва ўсім свеце, які патрабуе і ўважлівасці, і нейкай моцы характару, які выхоўвае цябе як чалавека, як сапраўднага грамадзяніна абаронцы сваёй краіны. Але хтосьці лабіруе сваё, а хтосьці лабіруе сваё. І, ну, мы так спадзяемся, што ў хуткім будучы нічого залишиться. Є вже і своє чемпіони світу, яких я навчив. Це Молчанов Андрій, це Толкачов Іван, це Кравченко Сергій, вже і сябра там по житті, і добрий учень Діма Варас, і чемпіон світу, трьохразовий чемпіон Європи. А ось на чемпіонатах світу нічого не отримується за той же самий політик. Ми вже кілька разів писали протест, і гроші, які там потребують у головному комітеті судейському. Нехай це буде на їх сумління. Ми віримо, і ось на чемпіонаті світу Малайзії, який буде з 1 50 травня, ми сподіваємося, що щось зрушиться. Зрушимо цю гору. Каже Юрай Збулат, старший тренер національної збірної по тайбоксі. Ну, а зараз новий герой серії «Сталкери Свободи». Це інженер-енергетик, сябра ТБМ і сталий слухач «Свободи» Борис Муський. З ним зустрікалася Валентина Аксак. Інженер-енергетик Борис Муський у питаннях родної мови безкомпромісний. Одночі мене запиталися, коли я пішов з жінкою глядіти розкидане гніздо. У Русском театре были две постановки по-белоруску. Была некая выстава у фойе, я вышел, разглядаю. До меня подходят с белорусского телебачения и задают питание. Вас не удивляет, что в русском театре звучит белорусская речь? Я им кажу, мы шмат наелися эрзацу и наслужилися панам. На родной мове огрызаться одно, что осталось нам. Любов до родной мовы ему, коренному Менчуку, привил колисти батька. Мне надто подобалась книжка «Миколка паровоз». И хоть это самое, я занимался у российской школе, у 42-й, но мой батька сказал так, как ты белорусских авторов читал выключно по-белоруску. С того часу не пропуская никаких книжных новинок и махчимости отримать автографы. Часом, правда, потрапляючи одразу ж после этого у постарунок, як то я здарилася после знакомства с ведомой ангельской перекладчицей Верой Рич, ориентиром познаться, с якой был у ягоных руках белорусский национальный стяг. В 96-м годе я пришел до помника Богдановича с бело-червоно-белым стягом, потому что приезжала Вера Рич. Я пошел миновито, как встретиться с Верой Рич, взял эту невеличкую книжку Богдановича, подошел до ЕЕ, и она сидела для помника. Я думал, что она просто распишется и все. А она нашла погоню и четырехродковую написала по-ангельску. Так что, когда эти дурни привезли меня в Раус, а там сидят молодые хлопцы, и я еще не по камерах, а в огульном таком покое, и они пытаются у меня, те ведая погоню. А будем сидеть у камеры, будем спевать. Я кажу, можем спевать на ангельской мове. Будучи керовника країни, які публічно зневажив білоруською мову, спадар Борис проказує однозначно, хоч сам і не впевнений, що на власні очі доведеться побачити білоруською Білорусь. Чоловік, який виступає у Гомелі, сказав, що хто розмовляє по-білоруську, тот ні на що не здатний, так як великих язика тільки два, русский і ангельський, що на їм криш. Каже Борис Муський. З вами Радіо Свобода, основної теми дня. Поводля дипломатичних криніців, під час свого візиту у Вільню Турчинов пропонує Грибовськайці вернутися до проєкту Пазняка. У Глибоцькім районі почалася доброчинна акція до Великодня. Бідніейшим роздають продукти, почастунки і навіть брикет. За два гады зняволення Алесь Бяляцький падрыхтаваў за кратамі ўжо другую кнігу. Ігар Алінєвіч у апошнім лісте да маці дае сваю ацэнку падзеям ва Украіне. Расія перагнула.